Molt bona nit, amics i oients de Ràdio Caldes. Benvinguts a l'edició 122 del Rock and Gust. Aquesta setmana, a la secció d'actualitat, tenim clàssics dels 90 com Alter Bridge i Buck Cherry, gent del metal actual com The Damned Things i Protest the Hero, i clàssics dels 80 com els Human Leaks i els Orchestral Maniobras in the Dark. A més, el gran discurs de la història del rock, tenim els Asia, que ens venen a veure el dilluns 13 de juny a la sala Bikini, i posarem el seu primer disc de l'any 1982, un dels grans supergrups del rock simfònic de principis dels 80. Salutacions, aquí us parla d'en Xavi Gustems des de Ràdio Caldes, la 107.8 de la FM. Salut i força rock! Comencem! I comencem amb els Human League, cap de cartell del festival Sonar de Barcelona, un festival de música electrònica, però que a cada edició també aporta grups de pop-rock. A la web del Sonar diu que estan actius des de l'any 1977. Els Human League van representar durant la dècada dels 80 l'avantguàrdia del tecnopop, una col·lecció de singles i àlbums, avui clàssics intocables del gènere, que han influït a desenes d'artistes de totes les esferes, des de Madonna, Moby, dels Pet Shop Boys fins als nous icones de la generació dubstep. La llista és tan exhaustiva com les credencials d'aquest mite musical de Sheffield. Ens venen a presentar el seu nou disc anomenat Credo, però sense cap mena de dubte, el seu gran èxit i el tema pel qual tothom els coneix és aquest Don't You Want Me, Human League. Out of I no deixem el Tecnopop 80, perquè els OMD, Orquestra Maniobres in the Dark, ens venen a veure el dimecres 15 de juny a la Sala Apolo. La mítica formació de pop electrònic que ve a Barcelona per presentar en concert el seu nou i aclamat disc History of Modern, primer disc publicat amb 14 anys. Quan van afirmar que tornarien a fer un disc, van dir que tornarien al disc clàssic dels OMD, un dels grups més representatius de la nova onada anglesa, sense oblidar la seva llarga èxit de hits, Electricity, Souvenir, Message, Joan of Arc i molts altres, però sobretot el seu gran tema va ser Enola Gay, el nom del bombarder que va llançar la primera bomba atòmica sobre Hiroshima. Escoltem-ho. I deixem el Tecnopop 80 i tornem al rock, que per alguna cosa aquest programa es diu Rock amb gust, però tant en tant també ens agrada posar músiques una mica diferents i que també han sigut referent per molts grups rockers de l'actualitat. Tornem al rock de la mà dels Alter Bridge, que és una banda dels Estats Units de hard rock formada el 2004. Després de la separació de Creed, una de les bandes post-grunge que van vendre més discos, Mark Tremonti, el guitarrista, va reunir els seus excompanys Scott Phillips i Brian Marshall i van ajuntar juntament amb un nou vocalista fent aquest grup, Walter Bridge. És un grup carregat de rock pesat, diferenciant-se de Creed per un so una mica més clàssic i carregat de solos de guitarra. A més, la veu de Miles Kennedy otorga més potència i energia a la música composada per Tremonti, aconseguint marcar una diferència per respecte a Creed. Ens venen a veure el diumenge 19 de juny a la sala Salamandra i el tema que escoltarem dels Alter Bridge s'anomena Open Your Eyes. Once Buck Cherry és una banda dels Estats Units formada pel vocalista Josh Tutt i el guitarrista Keith Nilsson. El primer disc de Buck Cherry va ser llançat l'any 1999, un disc molt ben rebut tant per la crítica com pels fans, amb una qualitat que barrejava el millor d'Aerosmith, els Rolling Stones, els Black Crowes, els AC/DC i els Guns N' Roses. Una barreja realment impactant. L'any 2001 va arribar el moment de ratificar l'ho aconseguit i van llançar Time Bomb, un disc molt ben rebut pels fans, però molt criticat per la premsa. Després d'aquest disc, la banda es va desintegrar, unint-se amb altres projectes paral·lels, com amb gent dels Guns N' Roses, però més endavant, Josh Tuch i el Keith Nilsson, cap a l'any 2006, van refundar Buck Cherry, aquesta vegada amb Steve Dee com a guitarrista. L'any 2010 van anunciar la publicació del seu cinquè disc, All Night Long. Ens venen a veure el dijous 16 de juny a la sala Bikini, i el tema dels Buck Cherry que ara posarem s'anomena Lift Up. Aquesta setmana a la secció d'actualitat tenim tot de bandes que ens venen a veure a Barcelona, el qual demostra la bona salut rockera, per lo menys a nivell de grans sales. Una altra cosa seria parlar de l'underground. I aquesta és la finalitat del Rock and Gust, donar a conèixer els bons grups que ens venen a veure i també els grans discos de la història del rock, que després posarem el disc homònim d'Àsia de l'any 1982, Gran Rock Simfònic. Rock and Gust s'emet els dilluns, els divendres i els diumenges de 9 a 10 del vespre i els dimecres, la matinada dels dimecres als dijous, de 12 en 1 en sessió golfa a Ràdio Caldes de Montbui i la 107.8 de la FM. També ens podeu escoltar per internet les 3 dobles Bs radiocaldes.cat. El dimarts 14 de juny a la sala Razzmatazz 2 ens venen a veure The Damned Things, una superbanda de metal formada per gent en principi tan dispersa com Joe Troutman i Andy Hurley, guitarra i bateria de Fall Out Boy, Scott Tian i Rob Cagiano, guitarristes d'Anthrax, i Keith Buckley, veu de Every Time I Die. El projecte es va començar a gestar l'any 2006, però van debutar en un escenari l'1 de juny de l'any 2010. Ens venen a presentar el seu primer disc, anomenat Ironiclast, i el tema que sentirem d'aquests Damned Things és Handbook for the Recently Decided. Realment, un grup peculiar, una de les noves superbandes del metal que estan sorgint avui en dia, de Damned Things. Blurry right. Com a taloners dels Fall Out Boy, el dimarts 14 de juny a la sala Razzmatazz 2, tenim el grup Protest de Hero, que arriben des d'Ontario, Canadà. Formats a l'any 1999 sota el nom de Happy Go Lucky, en aquests 12 anys ja no han variat a la seva formació i han publicat 3 discos d'estudi, 2 EPs i un directe. Van començar com un grup de punk rock, encara que després han derivat cap al metalcore i al punkcore. El seu darrer disc s'anomena Scurrilous i acaba de sortir a la venda. I el tema que sentirem dels Protest de Hero s'anomena The Decent Teens. I encetem els grans discos de la història del rock. Aquesta setmana toca un disc dels 80 I posarem el disc Àsia, va fer l'any 1982, anomenat com a grup Àsia. Àsia és un grup de rock progressiu, va ser creat l'any 81 com un supergrup, ja que els seus membres formaven part de Yes, King Crimson, Emerson, Lake and Palmer i The Buggles. El grup sorgeix en una època en què diverses de les principals bandes de rock progressiu anglès, com Yes, Emerson, Lake and Palmer, es troben estancades o envoltades de rumors de separació. Després de la ruptura de King Crimson l'any 74, ja comencen a fer plans per crear una superbanda. I finalment, l'any 81, Wetton i el guitarrista Steve Howe de Yes es coneixen i comencen a pensar en un nou projecte, així és com sorgeix definitivament Àsia, ja que ràpidament es van enrotllar en el projecte Geoff Downes i Carl Palmer. Va sorgir la possibilitat de que s'incorporessin dos membres més, però finalment Àsia es van decidir a permanèixer com a quartet. En els primers anys, la crítica es va ensenyar moltíssim amb ells i no van tenir el reconeixement que avui en dia tenen. Els primers Àsia, després hi ha hagut diverses reencarnacions, van ser els millors. I aquest clàssic ho demostra. Un tema de principis dels 80 que va ser el primer número 1 d'una banda d'AOR progressiu. AOR vol dir Adult Oriented Rock, aquesta música de radiofórmules. I el tema que escoltarem ara, Heat of the Moment, com hem dit, va ser el primer número 1 que va aconseguir una banda d'aquestes característiques. Àsia, escoltem-ho. Heat of the moment, heat of the moment, heat of the moment, showed in your eyes. La banda Els Àsia estava format per Geoffrey Downes, teclats i veus, que provenia dels Buggles, aquella gent que van fer Video Kill de Radio Star. Steve Howe, a la guitarra i a les veus, que provenia de Yes. Cal Palmer, el bateria d'Emerson, Lake Cal Palmer. I John Wetton, que tocava el baix i cantava, que va ser membre, entre d'altres, de King Crimson, el grup de Brian Ferry dins de Roxy Music, i Uriel Heep i Wishbone Ash, realment un supergrup del rock sinfònic. Els fans tradicionals del rock progressiu van trobar la seva música molt propera a lo que sonava a la ràdio Fórmules, per lo que se'ls va tatxar de comercials. Tal com s'ha mencionat, el seu disc homònim Àsia va ser criticat pels fans més tradicionals per la seva música excessivament comercial, i a més arrel del considerable èxit de vendes que va tenir. Va estar 9 setmanes com a número 1 de les llistes més vengudes dels americans, i singles com el que sentirem ara, Only Time Will Tell, van arribar al més alt de la llista de singles venguts. Escoltem aquest, Only Time Will Tell. Lie is over. Les cançons del disc de debut d'Àsia segueixen sonant actualment en emissores del rock clàssic i aquest disc és considerat com un dels discos de culte de tot el rock. Més que res perquè la majoria de bandes que tenien èxit als 80 compartien la mateixa fórmula de hard rock amb molt teclat i molt altes baladetes, però quan revises una mica les arrels de les altres bandes, aquestes que van conformar la denominada corrent del AOR, Adult Oriented Rock, com Yes, Journey, Toto, Boston i fins i tot Rush, te'n dones compte de que compten amb molts aspectes amb les primeres bandes de rock progressiu. I realment ens en donem compte de que el rock pot sonar molt bé si se li injecta la suficient dosis de teclats i d'energia. Això, a més, afegint-hi el feeling que aconsegueixen pocs grups. Àsia és d'un d'ells que d'una melodia molt senzilla pot fer que se te ponga gallina de piel. Realment pot convertir-se en una barreja perfecta per aconseguir una cosa èpica i commovedora. I si no, escolteu aquest Soul Survivor, un dels meus temes preferits d'Àsia. Escolteu. We'll be right back. Els primers anys de la dècada dels 80 són anys de canvis en el panorama de la música rock. Els grups de rock progressiu van desapareixent o reciclant-se. Aquest disc d'Àsia va marcar el camí pels nous sons que va desenvolupar per aquests dinosauris del rock progressiu. El disc es va convertir en un gran hit venent més de 9 milions de còpies i situen el primer single, el Hit of the Moment, en els primers llocs de les llistes de tot el món. Pel meu gust, aquest és el seu millor disc, un disc molt ben fet, extraordinàriament ben produït i interpretat. Rock simple, però amb la introducció de sintetitzadors, temes progressius, temes més popers, més durs, riff, redobles de bateries, efectes cors, realment un gran disc que tindria una gran influència en l'aparició de l'estil, com hem dit abans, conegut com AOR. Anem a escoltar el tema Wildest Dreams, que té un estribillo amb moltíssim ganxo. Recordem que els Asia, la banda anglesa, venen a Barcelona per presentar el seu nou disc Omega el dilluns 13 de juny a la Sala Bikini. Estan considerats com un dels exponents de la corrent musical del rock simfònic. Com hem dit abans, el disc Asia, publicat l'any 82, és considerat com un dels discos de culte del rock, amb les seves cançons arribant al capdamunt de les llistes de vendes i continuen escoltant-se avui en dia amb moltíssimes ràdios més aviat de tendència comercial. 30 anys després del seu naixement, Asia, el supergrup, ens venen a veure amb la seva formació original i, com hem dit abans, presentant Omega, el seu disc publicat l'any 2010. Després de trobades i desencontres, els membres fundadors van tornar a reunir-se l'any 2006 i van emprendre una gira de 25è aniversari que no va arribar per les nostres contrades. Per això és una oportunitat única de veure aquest supergrup. Realment, a part de Barcelona, Madrid, La Corunya i Màlaga seran testimonis d'aquest hit mundial del rock progressiu, als Àsia. I per acabar el repàs, el seu primer disc, escoltem un tema absolutament espectacular que es diu Here Comes the Feeling. You're back. amb aquest Here Comes the Feeling, un temazo d'Alsàcia, acomiadem el Rock amb Gust d'avui. I m'acomiado fins la setmana que ve, on tindrem una nova dosis de rock fort, contundent, de la mà dels Foo Fighters, que posarem el seu primer disc de l'any 1995, i una actualitat amb grups de la talla de I Hate God, Corrosion of Conformity, i de més bandes que us proposaré la setmana que ve des del Rock amb Gust, la 107.8 de la FM, de Ràdio Caldes de Montbui. Salutacions de qui us parla, d'en Xavi Gustems. Fins la setmana que ve. Adéu-siau, salut i força rock!